NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Minister De Jonge wil met versneld vaccineren van tieners het nieuwe schooljaar zonder al te veel maatregelen laten beginnen. Of scholen dat ook een goed idee vinden, bespreek ik zo. En in Tunesië staat de democratie onder forse druk nadat de president het parlement heeft ontbonden en de premier heeft ontslagen. We zoeken contact met de hoofdstad Tunis, waar het erg onrustig is. Eerst het NOS Journaal, hier is Casper Meijer. De koloniën van weldadigheid worden opgenomen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het project werd ruim 200 jaar geleden opgezet om de armoede onder de bevolking te bestrijden. Arme mensen die in de steden problemen veroorzaakten kregen een stukje grond en wat vee op het platteland om zich daar te redden. Volgens de UNESCO waren de koloniën het begin van de Nederlandse verzorgingsstaat. De koloniën van weldadigheid zijn de 11e Nederlandse vermelding op de lijst. Eerder vandaag werd de nieuwe Hollandse Waterlinie ook toegevoegd. De evenementenbranche reageert gelaten, maar met begrip op het verbieden van alle meerdaagse festivals met overnachting tot 1 september. De Vereniging van Evenementenmakers zegt dat de opkomst van de Delta-variant roet in het eten gooit. Het zorgt ervoor dat elke persoon 24 uur getest moet worden als personen bij ons komen. En dat betekent als je op een festival bent, dat je dus elke dag opnieuw getest moet worden. Dat vraagt de logistiek, en dat hebben we echt zitten berekenen, die zo groot is en zo intensief is dat we daar niet uitkomen en dat je daardoor gewoon geen veilig en goed festival neer kan zetten. De vereniging zegt dat het wel beter is dat er nu duidelijkheid is dan op het laatste moment. Nu kunnen organisatoren gebruik maken van de garantieregeling. Het aantal coronabesmettingen blijft afnemen. Afgelopen dag werden er bij het RIVM ruim 3900 nieuwe besmettingen gemeld. Ruim 700 minder dan gisteren. Mathieu van der Poel heeft niks gebroken na zijn harde val in de mountainbike-wedstrijd op de Olympische Spelen in Japan. De renner werd na de val voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Van der Poel heeft dus geen breuken, maar wel veel pijn, zegt sportkoepel NOC-NSF. De spanning in Tunesië loopt op. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de politie de redactie in Tunis is binnengevallen en iedereen heeft weggestuurd. Gisteren waren er felle protesten tegen de slechte economische omstandigheden in Tunesië. En ook is er onvrede over de corona-aanpak van de regering. De coronaregels voor Nederlanders die op vakantie willen naar het buitenland worden versoepeld. Vanaf morgen staan er geen landen meer op oranje. Ze worden geel of groen, waardoor vakantiegangers de kleur van hun bestemming niet steeds in de gaten hoeven te houden. Vanaf 8 augustus moet iedereen die terugkomt uit een land dat op geel staat wel met een QR-code bewijzen dat ze niet besmet zijn, zegt demissionair minister De Jonge. En daarbij verandert er dus eigenlijk niks voor de mensen die volledig gevaccineerd zijn, want die hadden die QR-code al. Waar wel iets voor gaat veranderen is mensen die niet volledig gevaccineerd zijn, geen herstelbewijs hebben. Die zullen namelijk een negatieve test moeten laten zien. Een geldigheidsduur voor de PCR-testen van 48 uur voor vertrek en voor de antigentesten 24 uur voor vertrek. De vakantiegangers moeten de coronatest dus doen in hun vakantieland. Peter R. de Vries krijgt een eigen straat in Aalsmeer, de plaats waar de doodgeschoten misdaadjournalist is geboren. Dat heeft het college van BMW besloten. De straat komt in een woonwijk die wordt gebouwd vlak naast de studio's. De burgemeester noemt het een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten. De Vries heeft al een tegel in de Walk of Fame in Aalsmeer. De misdaadjournalist nam er meerdere programma's op. Het weer verspreidt over het land buien met kans op onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. Verder geregeld zon bij 21 tot 24 graden. Vannacht overwegend droog. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 3. ANWB Verkeersinformatie in Den Haag. Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag Mark. 100 kilometer file staat er in het land. Een kapotte vrachtwagen op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort zorgt daar ding voor vertraging. Bij Almere 8 kilometer file met een half uur oponthoud, want de rechterrijstrook is daar dicht. A4 is net weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Roelevarensveen. 8 kilometer file staat er nog met 10 minuten oponthoud. De kant een vrachtwagencombinatie op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal bij industrieterrein Moerdijk. De weg is daar dicht. Richting Roosendaal moet je omrijden door de borden Breda te volgen over de A16 en de A58. En de N210 is dicht, de weg Schoonhoven-Rotterdam, na een ongeluk bij Berkenwoude. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument. Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12-serie met KPN. Let op, je hebt alleen vandaag nog, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik heb er wel een beetje over nagedacht, maar hij was de beslissing vrij snel gemaakt. Ik wil wel gewoon weer leuke dingen kunnen doen en zo. Zij hadden al geen probleem met hun eerste vaccinatie en nu mogen ze ook nog sneller hun tweede prik laten zetten. Mark Visser. Nieuws en Co. Want er zijn genoeg vaccins en personeel beschikbaar om de vaccinatiecampagne iets te versnellen. Demissionair minister Hugo de Jonge had vandaag dus goed nieuws voor tieners die zich willen laten vaccineren. En als we in dit tempo doorgaan, en daar lijkt het wel op, dan zullen we voor 1 september iedereen die dat wil en daartoe een afspraak heeft gemaakt, volledig hebben gevaccineerd. We hebben zelfs ruimte om ook de 12 tot 17-jarigen, de tweede prikken voor de 12 tot 17-jarigen, die hun tweede prik na 16 augustus hadden gepland, om die tweede prikken te versnellen. En zo zijn zij ook klaar voor het nieuwe schooljaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is en heel veel meer veiligheid biedt. Al dus Hugo de Jonge. Jean Wiertz is rector van het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe reageerde u toen het nieuws hoorde? Ja, ik was daar heel blij om, want ik vind het een heel fijn bericht. Als wij straks aan het nieuwe schooljaar beginnen en niet alleen onze personeelsleden, maar ook de leerlingen zijn volledig gevaccineerd, dan hebben we toch een veilige schoolomgeving. Dus ik denk dat het een heel prettig bericht is en dat dat ook een eerste stapje is terug te gaan naar het oude normaal, om het maar zo te zeggen. En wat betekent dat voor de maatregelen die er wel ook op scholen waren, zoals de 1,5 meter? Ja, we hebben dus nu op het moment de 1,5 meter tussen personeel en leerlingen, niet tussen leerlingen onderling. En op papier lijkt dat allemaal heel mooi, maar in de praktijk is dat heel erg lastig. Als docent wil je namelijk toch graag tussen de leerlingen zijn om iets aan te wijzen, iets extra uit te leggen. In de gangen is het al vrijwel onmogelijk om die afstand te bewaren. Dus het zou heel mooi zijn als we zo voorzichtig van deze afspraken af kunnen. En ik denk dat die volledige vaccinatie daar enorm toe helpt. Hoe zit het met de bereidheid, denkt u? Nou, ik heb de afgelopen weken daar veel met leerlingen over gesproken. En ik merk dat echt het grootste gedeelte van de leerlingen bereid is om zich te laten vaccineren. Zij zien het ook als een ticket weer naar het vrije leven. Kinderen willen graag naar festivals, ze willen naar feesten toe. Dus ja, het overgrote deel van de leerlingen die wil dat absoluut. Juist ook omdat zij heel erg hebben geleden onder bijvoorbeeld die schoolsluiting en het niet doorgaan van feesten. Ja, exact. Ja. Leerlingen hebben het gevoel dat ze veel hebben moeten missen. En dat is ook wel gedeeltelijk zo. En een vaccinatie kan hen toch weer een beetje die vrijheid teruggeven. En dat betekent op school hebben wij ook speciale maatregelen gehad. We hebben veel online onderwijs gehad. Wat natuurlijk toch niet zo optimaal is als het onderwijs dat echt fysiek op school wordt gegeven. Dus ook wat dat betreft wil niemand meer terug naar de oude situatie. Is eigenlijk belangrijker nog dan dat ze vrezen er ziek van te worden. Want omdat ze jong zijn, kan dat meevallen. Hoewel we wel steeds meer horen ook over long-covid. Ja, maar het zijn vooral die vrijheden. Die hebben ze heel erg gemist en die willen zo snel mogelijk terug. En, ja. En dan denkt u, ja, het is heel moeilijk om in percentages te spreken natuurlijk. Maar als u zou moeten zeggen van de 10 leerlingen, hoeveel denkt u dat er dan zich willen laten vaccineren? Of ja, dat wat ik zo hoor van leerlingen zijn er wel 8 tot 9 van de 10. echt het overgrote deel. Ik heb maar enkele leerlingen gesproken die echt hun bedenkingen hebben bij vaccinaties. Maar ja, goed, dat is een heel de maatschappij. Je hoort natuurlijk beide meningen. Als we kijken naar bijvoorbeeld schoolreizen en de schoolfeesten, dat zijn natuurlijk de volgende stappen naar het oude normaal. Ja, denkt u daar al over na? Ja, wij denken erover na, zoals de meeste scholen ook nadenken over reizen. Want ook dat hebben leerlingen moeten missen. Reizen hebben natuurlijk ook voor een belangrijk deel een educatief karakter. Dus we zijn er zeker over aan het nadenken. Maar het moet altijd met voorbehoud natuurlijk. Omdat niemand weet hoe nu in de vakantie het coronavirus zich weer gaat ontwikkelen. Maar we denken er wel over na. Wij zijn nu een reis aan het organiseren voor een beperkte groep leerlingen. Een educatieve reis naar Lapland. Huh. En daar zal wel een van de eisen ook zijn dat leerlingen gevaccineerd moeten zijn om daaraan mee te gaan. Maar daar melden leerlingen zich nu al voor aan. Juist omdat Scandinavië, in tegenstelling tot veel zuidelijke vakantielanden, nog wat strenger zijn als het gaat om de vaccinatie-eis. Ja, precies. En wij willen het dus natuurlijk heel veilig doen. En van de andere kant houden we er ook rekening mee dat zo'n reis dan wel eens niet door kan gaan. Dus ook daar hebben we met leerlingen en ouders over gesproken van hoe het dan met annulering gaat. Want ja, niemand kan in de toekomst kijken. Nee. Bent u daarom ook voorbereid? Want u denkt dat dus de meesten wel het vaccin zullen nemen. Maar als er toch een grote groep is die het niet doet, hoe u daar dan op reageert als school? Ja, dat is lastig, omdat wij dus niet precies weten hoeveel leerlingen dat wel doen en hoeveel leerlingen dat niet doen. Want wij mogen daar niet naar vragen. Nee. Dus dat is heel erg lastig, dat weet je niet. Wij bereiden ons nu voor op een situatie die gaat lijken op zoals wij het gewend zijn elk schooljaar. Maar we hebben ook noodscenario's achter de hand. Als dat niet kan, ja, dan vallen we terug op een ander scenario. En daar hebben we gelukkig in de afgelopen anderhalf jaar genoeg ervaring mee. Dus het is voor de meeste scholen niet lastig om terug te schakelen naar een ander scenario. Nee, maar dat willen we natuurlijk niet. Dat willen we niet. Jean Wiertz, dank u wel, rector van het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. Contact nu met Mark Bonte, arts, microbioloog en lid van het OMT. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, u hoorde net ook de directeur van het lyceum. Die hoopt dat die weer zonder maatregelen ook straks echt open kan. Hoe realistisch is dat? Nou, op termijn hopen we natuurlijk dat realistisch is. Ik denk dat het in stapjes zal gaan. En een van de belangrijkste voorwaarden daarvoor natuurlijk is een hele hoge vaccinatiegraad. En zoals zij ook aangeeft, dat ziet er voor Nederland en ook voor de groep jongeren heel goed uit. En dat is echt wat ons zal gaan helpen. Er zijn natuurlijk wel eerdere grote besmettingshaarden geweest op scholen. Hoe groot is het risico toch ook al zullen dus meer leerlingen zich vaccineren, dat er toch weer een nieuwe uitbraak komt? Nou, die kans is vrij groot, hè, dat er uitbraakjes gaan optreden. De vraag is alleen, kunnen de scholen en kan die hele bevolkingsgroep van tussen de 12 en 18-jarigen, kunnen die ervoor gaan zorgen dat er zoveel verspreiding gaat optreden, dat het een gevaar wordt voor de ouderen en de kwetsbaren die minder goed beschermd worden door het vaccin, of toevallig bij die mensen horen waarbij het vaccin dan niet goed werkt, en dat zij weer massaal ziek gaan worden en in onze ziekenhuizen terecht gaan komen. Dat is nog altijd, zeg maar, het eikpunt. Dat we de zorg goed willen beschermen, of zeg maar overeind willen houden door de kwetsbaren te beschermen. En als de vaccinatiegraad gewoon hoog is en die vaccins werken gewoon goed ook tegen deze variant, dan wordt die kans gewoon veel kleiner. En ik ben zelf erg optimistisch dat die kans dan ook gewoon zo klein wordt dat het eigenlijk niet meer gaat optreden. En bij wanneer, we zullen dus uitbraakjes zien. Nou, we kunnen dat niet. Je kunt niet zeggen van bij 81%. Zijn we veilig, gaat niet gebeuren, bij 80% wel nog. Dus dat zullen we proefondervindelijk moeten ervaren. We hebben ook nog niet zo heel veel ervaring met deze variant in de scholen. Want we kennen hem nu sinds kort en de scholen zijn al een langere tijd, ook in verband met vakanties, nu dicht. Dus dat zullen we moeten ontdekken. Maar we hebben dat wel met bij de mazelen bijvoorbeeld, toch? Dat er een bepaalde grens is daar waar je niet onder mag zitten? Ja, maar goed, met de mazelen hebben we inmiddels decennia lang ervaring. Ja. En ook met vaccinatie. Dus daar hopelijk krijgen we dat met dit virus ook, maar niet binnen 2 maanden. Nee, dus dat heeft even tijd nodig om precies in te kunnen schatten wat wel en wat niet, zeg maar, beschermen is. Daarnaast weten we ook dat bij de mazelen is er echt volledige immuniteit en ja, tegen dit virus helaas niet. Dus daar hebben we ook mee rekening te houden. Maar hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe beter het wordt. En stel, de vaccinatiegraad is hoog, maar er kan altijd natuurlijk toch een uitbraak zijn, bijvoorbeeld in een klas. Dan wel die klas bijvoorbeeld naar huis sturen en 5 dagen niet naar school? Nou, ik weet niet precies hoe het eruit gaat zien, maar ik stel mij zo voor dat er in stapjes gewerkt gaat worden. Dat er in het begin nog gezegd wordt, nou, we gaan wel proberen om zoveel mogelijk kinderen te overtuigen om zich 2 keer per week bijvoorbeeld te laten testen. Ook om gewoon te zien van hoeveel mensen, hoeveel kinderen die toch gevaccineerd zijn, worden toch nog besmet. En waarbij je dan toch nog het virus kunt aantonen. Dat zal ook gaan gebeuren. Dat gebeurt bij volwassenen ook. Dus ik denk dat men er huiverig voor zal zijn om, net als een paar weken geleden, in 1 keer heel veel maatregelen af te bouwen. Om dan misschien toch weer met de neus tegen de lamp te lopen en weer te moeten terugschalen. Dus ik denk dat het in stapjes zal gaan. Beter in stapjes, want dan kun je ook weer een stap terug doen, makkelijker als het toch iets verkeerd gaat. Precies. Hoe staat het met basisscholen? Is daar al onderzoek naar of het verstandig is om ook kinderen tot 12 jaar te vaccineren? Zover als ik weet, doen we daar in Nederland op dit moment geen onderzoek naar. En ik weet ook niet of in het buitenland gebeurt. Het vaccin wat we hebben is geregistreerd vanaf 12 jaar. Zover als ik weet, maar ik kan mij vergissen. Ik denk dat de basisscholen weer een ander verhaal zijn. Daar is de kans op ziekte voor de kinderen zelf nog kleiner dan bij de middelbare scholen. Daar ging het vooral ook om de bescherming van de onderwijzers. Nou, die zijn allemaal, als het goed is, kunnen die zich beschermen door de vaccins. Dus ik verwacht niet dat we op korte termijn ons oog ook op die populatie, op die groep mensen laten vallen. Dat wat betreft de scholen, dan de festivals. Want daar ging het ook over vanmiddag. En is ook voor veel mensen belangrijk. Tot 1 september kunnen die niet doorgaan. Betekent dat er dus wel na 1 september nog mogelijkheden zijn? Of is dat echt de knoop die je dan pas moet doorhakken? Nou, ik denk dat het bericht vandaag vooral gezien moet worden omdat er duidelijkheid gecreëerd is voor een aantal grote festivals die tussen 13 augustus en 1 september op het programma stonden, om die duidelijkheid te geven dat die dus niet doorgaan. Ik denk dat heel veel afhankelijk is van de situatie die zich de komende weken gaat ontwikkelen, hoe het er na 1 september uitziet. En ik zou me niet durven wagen aan een voorspelling wat het vanaf 1 september gaat zijn. Mark Bont, dank u wel. Na 6 praten we verder over die nieuwste coronabesluiten van het demissionaire kabinet. Dan gaan we het ook hebben over de reizen. We gaan naar de AWB, want de reizen kan ook met de auto. Robert Vriezen, kom je dan in de file terecht? Ja, zo'n 80 kilometer staat er in het land. Het is niet zo'n heel erg drukke spits, maar er is wel het een en ander gebeurd. Een kapotte vrachtauto bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Dat is bij Almere, 9 kilometer file vanaf knooppunt Eemnes met een 30 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. A17, die is helemaal dicht. Vanuit Dordrecht naar Roosendaal kantelde een vrachtwagencombinatie. En dat is bij Industrieterrein Moerdijk. Daar moet je dus omrijden richting Roosendaal. Volg je de borden Breda en rij je om over de A16 en de A58. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat die afsluiting nog wel tot 7 uur gaat duren vanavond. En er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en een elektrische auto op de N210, de weg Schoonhoven-Rotterdam. De weg is in beide richtingen dicht bij Berkenwoude. Voor honderden Limburgers duurt het zeker nog tot het einde van het jaar voordat ze weer een huis kunnen na de wateroverlast, meldt de nieuwsite 1L. Wat volgens verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer moeten de huizen namelijk eerst wekenlang drogen voordat er met herstelwerkzaamheden kan worden begonnen. Indonesië is opgeschrikt door een krachtige zeebeving. Die vond plaats op 90 kilometer ten noordwesten van de provincie Centraal Sulawesi. Dat een kracht van 6,2. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven en tot dusver zijn er ook geen meldingen van ernstige schade. Ja, begin van de middag maakte het kabinet dus bekend dat er een streep ging door de meerdaagse festivals met overnachting deze zomer. Dus ook Lowlands. Ja, je kunt wel raden hoe de directeur reageert. We zijn diep, diep, diep teleurgesteld dat Lowlands nu voor de 2e keer op rij niet door kan gaan. Ja, en ze begrijpen het op zich wel, want alle bezoekers elke dag testen, dat is niet te doen. De Lowlands-directeur heeft ook nog een boodschap voor de festivalgangers. En als je nog niet gevaccineerd bent, laat het dan even doen. Want dat blijkt toch keihard nodig te zijn. You're beautiful. That's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though Portugal, Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Mark Visser. Nieuws & Co. In Tokio is het eigenlijk te heet om te sporten. Het is er warm, luchtvochtigheid is hoog en dus moeten sporters er goed op voorbereid zijn. Dat hebben ze de afgelopen maanden natuurlijk wel gedaan. Bijvoorbeeld in klimaatkamers, de sauna hoorde ik al voorbij komen. En dat gebeurde bijvoorbeeld aan de VU in Amsterdam, waar hoogleraar inspanningsfysiologie Hein Daanen de diverse sportbonden heeft gevoed met informatie. Hoe het beste om te gaan met dat klimaat in Tokio. Verslaggever Jeroen de Jager ging bij hem langs. We hangen nog wat na. We zijn op de vierde verdieping aangekomen. Nee, we hebben de trap genomen. En hier staat dan Human Performance Laboratory. Dit is ons lab en hier doen we alle experimenten. Ik heb mijn pasje erbij en dan kunnen we hier naar binnen toe. Wel, meteen bij binnenkomst valt al die grote kamer hier rechts op. Dit is onze klimaatkamer. Oh, laten we kijken, want ik zie een klein raampje waar we naar binnen kunnen kijken. Dan kunnen we naar binnen kijken. Hier hebben atleten zich voorbereid, ook op Tokio, in dit kamertje. Klopt. We zien een loopband staan, we zien allerlei apparatuur staan, we zien ventilatoren. Ja, precies. We kunnen in deze kamer kunnen we de luchtvochtigheid heel precies regelen. De temperatuur kunnen we regelen van min 20 tot plus 60 graden. En die plus 60 is de hoogste temperatuur op aarde ooit gemeten. Ja. Want even in de essentie, wat gebeurt er met het lichaam op het moment dat het zo warm en de luchtvochtigheid zo hoog is, zoals in Tokio? Nou, dan komt de mens echt in problemen. Want we hebben twee manieren om onze warmte kwijt te raken die we maken. De eerste manier om die warmte kwijt te raken is dat de huid warmer is dan de omgeving. Dan kan door straling, stroming en geleiding die warmte weg. Dat noemen we droogwarmteverlies. Nou, als nou die omgeving 35 graden is en mijn huid is 35 graden... dan kan ik geen droog warmte meer verliezen. Moet je gaan zweten? Dan moet je zweet verdampen. Ja. Het zweten zelf is niet voldoende. Nee, het moet ook verdampen. Het moet verdampen. Als het zweet af gaat druipen, dan gaan bij ons de alarmbellen rinkelen. Want dan droog je uit en je hebt geen koeling. Nee. Dus hij moet verdampen. En dus komt dan die luchtvochtigheid om de hoek kijken? Precies. Als het dan heel luchtvochtig is, dan heb je een geringe vochtgradiënt. En dan wordt het heel lastig om dat vocht van de huid te verdampen. En dan wordt dat ook nog een probleem. Ja, dus die sporters die moeten zich daarop voorbereiden. Want je kunt het enigszins in de hand houden door te acclimatiseren. Ja, ik zou toch enigszins. Het is meer dan enigszins. Aha. Wij mensen hebben echt een fantastisch vermogen om aan hitte ons aan te passen. Als ik elke dag in de hitte ga zitten en dan spreken we over 10 tot 14 dagen achter elkaar... dan zien we allerlei aanpassingen in het lichaam die heel gunstig zijn om met hitte om te kunnen gaan. En hebben alle atleten die nu in Tokio zijn namens Nederland, hebben die dit soort programma's doorlopen? Ja, de meeste atleten die zijn goed doordrongen van het feit dat het belangrijk is om je dan van tevoren op voor te bereiden. Niet ter plekke. Ook omdat we hebben gevonden dat in Tokio, voorafgaand aan de Olympische Spelen, is het veel minder warm dan de Olympische Spelen zelf. Wanneer de temperatuur 1 graad stijgt, dan word je 1% minder efficiënt bij fietsen bijvoorbeeld. En je wilt natuurlijk al die energie die je hebt in die fiets stoppen, ja, en niet in die energie en die warmte huishouden. Zijn het vooral dat soort sporten? Kun je daar nog onderscheid in maken? Fietsen, lange tochten, triathlon, marathon, dat soort disciplines? Ja, elke sport is weer anders qua hittebelasting. Ja. Bij wielrennen is het zo dat je relatief veel luchtverplaatsing hebt. En dat betekent dat je makkelijk je zweet kunt verdampen. Ook al is het vrij vochtig, ja, dat is weer een voordeel. Als je hele zware inspanning levert en weinig verplaatsing hebt, zoals bij hardlopen, dan wordt het al wat lastiger. Ja. Dus acclimatiseren is belangrijk. Dat doen van tevoren. En je kunt dat ook doen, las ik ergens, met het nemen van warme baden. Ja, nou dat is een goed punt. Want in feite, om goed te acclimatiseren, hebben we meestal een combinatie van hitte en inspanning. Maar een topatleet die wil eigenlijk zijn inspanningsniveau afbouwen. Richting de wedstrijd. Richting de wedstrijd, dat, ja, heet tapering. Ja. In die taperingperiode kan het lichaam herstellen en heb je een soort extra capaciteit. Precies. Dus het is heel lastig om vlak voor de Olympische Spelen ook nog te acclimatiseren door inspanning. Dus dan neem je een bad van, hoeveel graden? Dat bad is dan heel warm. Daar zit je op maximaal wat het lichaam zo'n beetje kan tolereren. Zo rond de 40 graden met een bad zit je dan. En de vraag was, is dat nou een goed alternatief voor inspanning in de hitte? Want dan kan ik eventueel in Tokio in een warm bad gaan zitten en toch nog die aanpassingen krijgen of terugkrijgen. Ja. En wat nou blijkt, is dat in de loop van de, na die acclimatisatieperiode, verdwijnt die aanpassing in zweten die je altijd krijgt. Maar met het warm bad krijg je dat weer effectief terug. Aha. Dus op die manier kan een warm bad een goed alternatief zijn voor inspanning, om toch die zweetrespons, die essentieel is om beter te kunnen werken in die hitte, om die te activeren. Om die te activeren, ja, ja. Dat werkt dus ook met een warm bad. Wordt steeds belangrijker, zeg maar, die temperatuurmeting in vergelijking met de luchtvochtigheid en sport. Daar wil je echt alle details van weten om die prestaties maar optimaal te krijgen. Klopt. De presteren optimaal en ook leren we daarvan over de relatie tussen gezondheid en klimaat. Want dat wordt steeds meer een issue. De wereld die warmt op. Er krijgen steeds meer klimaatextremen. Ja. En wij willen ook heel graag weten hoe het lichaam daarop reageert en wat we kunnen doen om problemen tegen te gaan. Hoogleraar inspanningsfysiologie Hein Daane in gesprek met Jeroen de Jager. Zometeen spreken we een journalist in Tunis, de Tunesische hoofdstad waar het erg onrustig is. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust? Of naar een camping in het buitenland? Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelden. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot wel 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. NPO Radio 1. half zes de hoofdpunten. Casper Meijer. Honderden gedupeerden van de watersnood in Limburg moeten nog zeker tot het einde van het jaar wachten voordat ze weer naar huis kunnen, zeggen verzekeraars. De huizen moeten eerst wekenlang drogen voordat het herstelwerk kan beginnen. In sommige gevallen moet dan eerst nog de straat worden gerepareerd. Twee monumenten uit de Nederlandse geschiedenis zijn opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gaat om de koloniën van weldadigheid in Drenthe, die ruim 200 jaar geleden werden opgezet om armoede onder de bevolking te bestrijden. En de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een eeuwenoud complex van verdedigingswerken en een uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Aalsmeer krijgt een Peter R. de Vriesstraat. Dat heeft het stadsbestuur besloten. De vermoorde misdaadverslaggever is geboren in Aalsmeer en heeft in zijn tv-carrière veel tijd doorgebracht in de tv-studio's daar. En op het terrein van de studio's wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. En een van de straten in die wijk krijgt zijn naam. Casper, dankjewel. Oh, we gaan eerst naar de verkeersinformatie. Robert Vriese bij de ANWB. Waar staat het vast? Ruim 100 kilometer file op de weg, Mark. En voornamelijk korte files, hoor, die niet meer dan een minuut of vijf vertraging opleveren. De A4 is weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Nog wel 4 kilometer file, daar met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Kantelde een vrachtwagencombinatie op de A17 vanmiddag. Vanuit Dordrecht naar Roosendaal is de weg dicht bij industrieterrein Moerdijk. Je moet omrijden richting Roosendaal. Volgt de borden Breda over de A16 en de A58. Er zijn ook mensen die omrijden via de N285 Breda-Klunder. Maar die komen in de file bij Zevenbergen. 3 kilometer met 40 minuten vertraging. En de N210 is in beide richtingen dicht. Dat is de weg Schoonhoven-Rotterdam na een ernstige aanrijding bij Berkenwoude. Robert, dankjewel. Marco Verhoef, onstabiel is het codewoord deze en afgelopen dagen. Ja, inderdaad. En dat betekent dat er makkelijk buienwolken ontstaan. Vooral op het moment dat het wat warmer wordt in de loop van de dag. En dan zie je dus inderdaad dat de meeste en de zwaarste buien gaan vallen in de loop van de middag en aan het begin van de avond. En dat het dan aan het eind van de middag en in de loop van de avond weer langzaam rustiger wordt. Nou, dat is een proces waar we nu middenin zitten. Nu de meeste buien, langzaam maar zeker, worden ze minder in aantal en minder actief. En het zijn ook allemaal op zich relatief kortdurende buien. Maar het zijn er wel waarmee de hemelsluizen meteen helemaal open gaan. Dus ja, het kan in korte tijd echt wel flink wat water vallen. Het onweert er af en toe ook bij en het kan hagelen. Maar als je vakantie hebt, dan kun je tussen de buien door wat leuks doen. Zeker. En nou ja, vanavond en vannacht wordt het dan op de meeste plaatsen droog. En zo starten we ook morgen. Dus morgenochtend zal het op veel plaatsen in ieder geval lang droog blijven. Met ook de zon erbij. Dan ontstaan weer nieuwe stapelwolken. En kunnen er ook weer regen- en onweersbuien gaan ontstaan. Dus morgenmiddag zal het op meer plaatsen toch weer een poosje nat zijn. Het kan ook nog steeds hagelen en nog steeds in korte tijd flink wat water. Maar dat is dus erg van plaats tot plaats verschillend. Temperaturen, nou, daar zit niet zo heel veel verschil in. In het westen wordt het 21 graden en in het oosten 23. En de dagen daarna? Verwacht je een einde aan dat onstabiele weer? Nee, niet echt. Maar de meeste onstabiliteit gaat er dan een beetje uit. Dat betekent in gewone normale mensentaal dat de buien minder fel worden. En ook iets minder in aantal. Met een beetje geluk is het donderdag wat langer droog. Helemaal een droge dag, dat durf ik nog niet te beloven. Maar dan stelt de neerslag waarschijnlijk niet zoveel voor. Maar vrijdag keren de buien dan toch wel weer terug in het weerbeeld. En daarbij zien we ook dat de temperatuur nog wel wat gaat inleveren. Aan het eind van de week is het gemiddeld 's middags zo'n 20 graden. Marco, dankjewel. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoud meetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Een rustige dag in Tunesië, waar de president gisteren het parlement naar huis stuurde en de premier ontsloeg. Het parlementsgebouw is afgegrendeld door het leger. Het kantoor van nieuwszender Al Jazeera is bestormd door de politie. En er zijn relletjes op straat. President Gaïs Saïd maakte gisteravond bekend dat hij het parlement buiten werking stelt. Contact met journalist Fairouz Ben Salah in Tunis. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar nu? Het is nog steeds heel onrustig. Ik heb niet alles gezien. Ik heb een groot deel van de dag bij het parlement rondgehangen. Daar is een betoging aan de gang. En de demonstranten hebben beloofd daar te blijven tot het parlement weer geopend wordt. En ook her en der in de stad zijn demonstraties gaan. Er is een lokaal mediakantoor is overvallen en er zijn documenten gestolen. Voorlopig. Is het nog niet voorbij? Hoe sloeg de vlam in de pan gisteren? Gistermiddag waren er demonstraties. Die waren eigenlijk al weken van tevoren aangekondigd. Die vielen samen met de Dag van de Republiek. Dus mensen vierden dat Tunesië bijna 60 jaar geleden een republiek is geworden. Er was ook al verwacht dat er voort wat politie op de been zou zijn. Want dat is eigenlijk sinds januari is de regering een inslag. Dit keer, wat er anders was dan andere keren, zijn er ook kantoren van de politieke partij en NACDA zijn overvallen in een aantal steden. Dat hebben we nog niet eerder gezien. En dat gaf het geheel een wat grimmig tintje. En NACDA, dat is de gematigd islamitische partij? Ja, dat klopt. En waarom wordt juist die partij dan aangevallen? Ze zijn echt een gebeten hond. Ze zitten vanaf de revolutie zitten ze in de regering. Vanaf de revolutie gaat het ook politiek gezien niet goed. Dus het is eigenlijk 10 jaar lang is het continu instabiel. De economie is er hartstikke op achteruit gegaan. Mensen die zijn in koopkracht verloren. Dus die partij die krijgt eigenlijk een beetje de schuld van alle problemen. En daarbij komt dat er ook heel veel oud-zeer is. De partij was onder dictatuur verboden. Een aantal mensen die hebben nog die haat tegen de islamitische partij van voor de dictatuur geërfd of helemaal geïnternaliseerd. De president werd bijna 2 jaar geleden gekozen. Wat kunt u over hem vertellen? Wat is het voor man? Een hele koppige man. Geen enkele politieke ervaring. Hij heeft zich laten kiezen als anticorruptiebestrijder. Dus hij heeft beloofd dat hij, dat doet hij nu ook, maar een beetje hardhandig. Yeah. Dat hij Tunesië zou bevrijden van alle corrupte politici. Hij heeft een ontzettende affaire tegen politieke partijen, dat was ook al bekend. Hij heeft beloofd om van Tunesië een directe democratie te maken. Nou, dat moeten we natuurlijk nog maar even zien hoe dat gaat lopen. Deze actie kun je niet democratisch noemen. Nee, al zijn de meningen daarover verdeeld. Oh, ja. Ik zou het zelf ook niet direct heel democratisch noemen. Gisteren was er feest. Voor een aantal mensen is dit eigenlijk de enige juiste beslissing. Die zeggen het land ging echt een onder aan corrupte, onbetrouwbare politici, aan belangenconflicten, aan politieke strijd. Dus KS5 heeft ons eigenlijk gered. En misschien is het een wat bijzondere interpretatie van de grondwet, maar het komt vast wel goed. Dus die heeft er echt het volste vertrouwen in dat over 30 dagen het parlement gewoon weer aan het werk kan. Ja, ja. En dat deze man de juiste beslissingen zal nemen. Want dat wil hij wel gaan doen. Hij wil wel opnieuw dus, dat is dan geschorst, maar dat het dan weer verder gaat. Dat heeft hij gisteren beloofd, ja. Oké, okay, ja. Nou ja, dat moeten we even afwachten dan hoe dit zich ontwikkelt. Dank u wel voor nu in ieder geval. Journalist Fairouz Ben Salah vanuit Tunis. Iedereen die vanaf morgen vanuit Nederland naar Duitsland gaat, moet aan strengere regels voldoen. Mensen die niet volledig gevaccineerd zijn, moeten bij thuiskomst in quarantaine. Het zorgt voor veel vragen bij hotels en campings, waar doorgaans veel Duitsers naartoe gaan. Verslaggever Onno Beukers was bij zo'n camping. Camping Het Groene Eiland in Appeltern ligt aan de Maas. Mensen kunnen met een bootje hier zo de rivier opvaren. Adrie van Ooyen, een echte watersportcamping, is dat het? Ja, zeker. Puur zang. Iedereen die hier is, neemt wel een bootje mee. Of is waterliefhebber, of vindt het geluid van het water heerlijk. Water is een beetje ons DNA. Dat trekt veel toeristen aan, inderdaad. Mensen die met hun caravan komen of met de tent. En ook wel veel Duitsers. Ja, zeker. Dat aan het water staan, dat is toch wel iets aparts. En daar komen ze voor. Camping Het Groene Eiland. Goedemiddag. Dat doet meer luid. Ihre reserveringnummer is? Gisteren al en vanmorgen weer. Dan bellen de mensen van God, hè, wat zijn de mogelijkheden? Als we annuleren, hoe gaat het dan? Vaak hebben ze het bedrag al betaald of ze hebben een vooruitbetaling gedaan. Ja, de Duitsers zijn een beetje in verwarring door de maatregelen. Je hebt een aantal Duitsers die hebben hier een vast lekje. Die komen elk weekend, elke week. En je hebt Duitsers die komen nou net voor hun vakantie. En ja, die bellen af. Want als ze terugkomen in Duitsland moeten ze in quarantaine. En ja, daar hebben ze natuurlijk geen zin in. Of het past hun niet, omdat ze daarna weer moeten werken. Gelukkig zijn er aanvragen vanuit de mensen uit Nederland die nog graag een plekje aan het water willen hebben. Dus ja, voor ons loopt het wel los. Maar voor die mensen is het wel, ja, is wel top. Het is wel jammer. Er zijn hier ook nog Duitsers, zie ik, hè? Ja, we lopen zo naar een caravan toe. Ik zie dat de boel helemaal dicht is. Dus misschien zijn ze op pad of misschien zijn ze van naar Duitsland. Dus ik heb geen idee. Dus we kijken waar we tegenaan lopen. Hi. Hallo. Wie geht's? Erst einmal super, wie er gemacht hat mit dem Hochwasser. Gut, gut, gut. Wie geht es mit Ihrer Corona? Wir haben keine Probleme damit. Wir sind durchgeimpft. Ja? Wir sind komplett durchgeimpft. Wir können reinfahren, rauskommen. Ja, wie wir wollen. Das ist also kein Thema. Voor deze manier zorgen de regels niet voor problemen, omdat ze al volledig gevaccineerd zijn. Ja. Also bei uns sind alle durchgeimpft. Wir können machen, was wir wollen. Wir müssen halt 5 Tage früher zurück. Wir haben dann 5 Tage weniger Urlaub hier. De vakantie moet soms worden ingekort. Dat zijn de regels, hè? Als iedereen in het gezin volledig gevaccineerd is, dan kun je eigenlijk gewoon komen. Dan is er niks aan de hand. Maar als je niet de volledige prik hebt gehad, of iemand in het gezin heeft dat niet gehad, en dan heb je gewoon een probleem. We hebben 3,5 weken Urlaub. En jetzt halt 5 Tage weniger. Gelukkig heeft deze Duitse campinggast 3,5 week vakantie. Dus dat is niet een ganz großes probleem. Also in den Zeiten, da sollte man ein klein bisschen zurückstecken, finde ich. Und dann sind die 5 Tage kein Problem. Wir haben ja dann noch zu Hause die 5 Tage Urlaub. 5 Tage minder ist nicht so erg, vertelt hij. Die hebben we dann thuis in Deutschland. Maar eerst nog even in Nederland. Schön relaxen und mal nichts tun. Guter Urlaub. Vielen Dank. Ja, schön. Verslaggever Onno Beukers op een camping in Appeltern in Gelderland. It was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord gave me, make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. You that the sky might fall. They'll say horizons, up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. One Republic met Run. ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriezen, die regen op veel plekken, die helpt ook niet mee, denk ik. Nee, dat klopt. We hadden inderdaad vanmiddag wat wateroverlast, onder andere op de A10. Maar dat is inmiddels verholpen. Die buien zijn naar het noorden weggetrokken. Kunnen natuurlijk later weer buien bijkomen. Nee, er staat zo'n 70 kilometer file in het land. Het is een nasleep van een aanrijding op de A4. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam nog file bij Den Haag-Zuid. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dan de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Daar kantelde een vrachtwagencombinatie bij Moerdijk. En je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Roosendaal. Volg dan de borden Breda en rij om over de A16 en de A58. Er zijn ook mensen die dat doen via de N285, dat omrijden. Vanuit Breda naar Klundert kom je wel in de file tussen Langeweg en Zevenbergen. 3 kilometer met 40 minuten vertraging. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda moet je een kwartiertje geduld hebben bij Bavel. Er staat 8 kilometer file. En de N210 die is in beide richtingen dicht. De weg Rotterdam-Schoonhoven na een ernstig ongeluk. Dat is gebeurde bij de aansluiting met de N207. Cubaanse Amerikanen zijn massaal vanuit Florida naar Washington D.C. gereisd voor een demonstratie bij het Witte Huis later vandaag. A caravan of Cuban exiles and supporters from South Florida arrived in D.C. earlier today. They're set to take part in the Cuban Freedom Rally outside of the White House and the Cuban Embassy. Eerder deze maand was er op Cuba ongebruikelijk groot protest tegen de communistische regering. Amerikaanse Cubanen willen nu dat president Biden meer doet om die protesten te ondersteunen. Vandaag is het een revolutionaire feestdag op Cuba en in Amerika grijpen tegenstanders van het regime die nu aan om hun stem te laten horen. België werd afgelopen weekend opnieuw getroffen door hevige regenbuien en overstromingen. In Dinan werden auto's meegesleurd door modderstromen. Bij sommige mensen liep de woonkamer voor de tweede keer alweer in een week onder water. Daarom wordt de roep steeds luider om maatregelen op dit soort overstromingen in de toekomst te voorkomen. Correspondent Sander van Hoorn is in het getroffen gebied. Het is weer aan het regenen in Lemboer. Een dorpje in de buurt van Luik waar de Vester doorheen stroomt. De Vester, dat riviertje nu weer rustig kabbelend, dat al die rampendorpen aan elkaar rijgt. Lemboer, dus daar begint het. Maar verderop Verviers, Pépinster, Terneu. Al die plaatsen waar de aanblik is zoals hier. Hier is een complete loopbrug over de rivier. Aan de zijkant van die rivier op het land gekwakt. Naast al het andere puin en de half ingestorte huizen al wel. Eén cafeetje is alweer open. Voor het moment, oui. Parce qu'il y a pas bu beaucoup d'eau ici. Met bij. De eigenaar van het café zegt, omdat we bovenop de brug liggen, is het water hier maar 1 meter hoog geweest. Maar 1 meter hoog. Ja, ik was er inderdaad ook verbaasd over de formulering. Toch denkt hij dat het niet zo ver zal komen in de toekomst hier. En dat hij hier dus gewoon rustig kan blijven wonen. Maar dat is toch wel een van de vragen. Naar aanleiding van die ramp moet je wel zo dicht aan die rivieren blijven wonen. Voor dat soort vragen ga ik te raden aan de andere kant van België. In Vlaanderen, bij de KU Leuven. Er ligt een blauw bootje, dus er staat vaker water. Maar de weg waar Patrick Willems voor staat, die is ondergelopen. Dus het is in elk geval wel meer water dan normaal. Het strekt zich inderdaad uit. Heel veel kleine eilandjes die normaal bomengroepen zijn. Een overloopgebied, meneer Willems, dit? Ja, klopt. Dit is een, wat wij noemen een wachtbekken, het Schullensmeer. Nu kan ik me dit in Nederland en Vlaanderen voorstellen. In het meer heuvelachtige Wallonië, in de Ardennen, is dit natuurlijk niet mogelijk. Nee, klopt. Daar heb je de beperkingen dat je inderdaad met die heel smalle valleigebieden te maken hebt. Dus je kan daar inderdaad dit soort maatregelen veel moeilijker gaan nemen. Dus je gaat het daar op andere manieren moeten gaan aanpakken. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er minder regenwater afloopt. Want we hebben dat nu gezien afgelopen week dat er heel veel water en ook heel snel dat water afloopt langs die hellingen. Dus je moet daar proberen van op bepaalde manieren het water tegen te houden. Dus dammetjes op te werpen, meer vegetatie, meer begroeiing. En er zijn ook heel veel hellingen waar de bomen gekapt geweest zijn in het verleden. En dat zijn allemaal zones waar het regenwater eigenlijk heel snel naar beneden loopt. Dus we moeten letterlijk en figuurlijk meer dammen gaan opwerpen voor het afstromende water. Van die terrasbouw, zoals je die ook wel op andere plekken in de wereld ziet. Klopt, ja. Je ziet dat ook in bijvoorbeeld Vietnam, hè. Dus tropische regio's in de wereld. We zien ook hier die zeer extreme zomeronweersbuien ook vaker en vaker opduiken. Dus we moeten ook meer richting dit soort maatregelen gaan. Ja, klopt. En nu is toch ook wel de vraag vanuit de Waalse regering. Moeten we wel blijven wonen in dat soort dalen? Zoals we in Nederland niet wonen in uiterwaarden inmiddels. Vroeger wel. Je gaat zeker moeten overwegen om bepaalde zones waar de risico's echt zeer groot zijn, van die te gaan vrijwaren voor bebouwing. Maar goed, je kan dat niet overal gaan doen. Je kan geen grote dorpen gaan verplaatsen. Dus ik denk dat we daar dan ook moeten kijken naar lokale maatregelen. Dus niet één oplossing. Nee, inderdaad. Stenen kademuren, huizen die met hun muren direct aan het water staan. Ja, het is inderdaad één grote tunnelbak waar het water, als het er niet meer door die heen kan, ja, dan moet het door de huizen heen. Het is ook een soort van logisch. Moeten die huizen hier dan blijven staan? Is een vraag die ik voorleg aan de mensen in het café in Lambourg. Moi, j'aimerais bien que mon village revienne. J'aimerais bien qu'on construise le village. Maar non, je ne sais pas pour la sécurité si c'est bien ou pas bien. Ik heb toch het liefste dat mijn dorp, inclusief het leven wat hier was, de vrienden die hier wonen, dat dat weer terugkeert. Ze zegt het op het terrasje, wat werkelijk het enige levendige punt is in het dorp. Want voor de rest is er op dit moment nog niemand teruggekeerd. Dus die vraag ergens anders gaan wonen, ja, je kunt hem als politicus of als milieudeskundige makkelijk neerleggen. Maar het antwoord erop is op zijn minst gecompliceerd. En dus toch, zegt deze vrouw, beter waarschuwen. Ja, dat was Sander dus in België. Zaterdag opnieuw getroffen door overstromingen. Gisteren was het Londen waar ze werden overvallen door hevige regen. Brandweer kreeg meer dan 1000 meldingen van wateroverlast. Correspondent Fleur Lausbach in Londen. Fleur, hoe erg is de schade daar? Ja, delen van de stad zijn echt flink onder water komen te staan hier gisteren na hevige regenval. We zagen vandaag beelden van auto's die door de straat heen dobberden, maar ook een metrostation wat in een soort zwembad was veranderd en straten die blank stonden, mensen tot aan hun enkels in het water. En er zijn ook 2 ziekenhuizen die behoorlijk door het water zijn overvallen en patiënten hebben moeten wegsturen. Een van die ziekenhuizen die heeft ook patiënten moeten evacueren en operaties geannuleerd omdat de stroom uitviel. Nou regent het in Engeland, althans voor mijn gevoel, nog vaker dan hier. Maar ja, dit waren ze echt niet gewend. Dit konden ze niet aan. Ja, nou, dat klopt. Het regent hier inderdaad wel vaak. Ja, dat maar weet jij beter. Op dit moment denk ik dat met deze hevige regenval veel Londenaren vandaag dezelfde vraag stellen die veel mensen rondom de wereld momenteel stellen. Wat is er aan de hand met dit extreme weer? En die hevige stortbui gisteren, die kwam namelijk na een aantal hele warme en droge dagen. Echt recordhoge temperaturen afgelopen week. En gisteren sloeg dat dus compleet om met onweer. En de hoeveelheid regen die normaal in 1 maand valt, die viel gisteren in 1 dag. Dus op sommige plekken in de stad kon dat waterafvoersysteem, die kon die hoeveelheid regen gewoon simpelweg niet aan. Nou moet ik wel erbij zeggen dat hier al jaren wordt gesproken dat het waterafvoersysteem in de stad erg verouderd is. Die dateert nog deels uit het Victoriaanse tijdperk. Dus die kan hier en daar ook wel een opknapbeurt gebruiken. Je hebt wel, natuurlijk vaak ook zeggen ze veel asfalt is een probleem. Je hebt wel veel parken in Londen natuurlijk. Ja. Maar wordt daar naar gekeken dat je weet toevallig? Ja, nou, wat dat betreft, Londen is natuurlijk een stad wat alsmaar groeit. En er wonen hier gewoon ontzettend veel mensen. Dus het groen verdwijnt steeds meer. Er komt steeds meer steen voor in de plaats. Dus er is ook steeds minder plek eigenlijk voor het water om weg te vloeien. En nu? Maar, vandaag... Ja, vandaag is het inderdaad dus wel droger. Okay. En is er wel veel van het water inmiddels weggetrokken. Maar op sommige plekken in de stad zitten mensen wel met flinke schade aan hun huizen en auto's. Dankjewel, Fleur. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer Feit. De Thaise stad Lopburi staat bekend om de groep makaken die in de stad wonen. Maar deze groep apen is te groot geworden en heeft nu zo'n beetje de stad over. Door voedselgebrek vallen ze steeds vaker mensen aan of leggen ze het verkeer in de stad lam. Vorig jaar deed zich dit probleem ook al voor. Er is een sterilisatieprogramma van de autoriteiten, maar dat heeft dus nog niet het gewenste resultaat. 4. Weet u nog, vorige week kregen de beach handsbalsters van het Noorse nationale team een boete omdat ze op het Europees kampioenschap niet de juiste outfit aan hadden. De vrouwen moeten namelijk in bikinibroekjes spelen en dat vinden ze seksistisch. En bovendien zitten hun shorts veel prettiger. Nu heeft zangeres Pink gisteren verklaard de boete, €1500 in totaal, te willen betalen. Maar dat is een beetje te laat, want de Noorse handbalbond had het al betaald. De Europese Handbalfederatie heeft het geld inmiddels ontvangen en ook alweer weggegeven. Het gaat naar een internationale organisatie die opkomt voor de gelijkheid voor vrouwen en meisjes in de sport. En er wordt ook gewerkt aan het aanpassen van de kledingregels. 3. De ochtendshow bij 3FM kende vandaag een hoop nieuwe gezichten. TV-presentator Edson de Garza valt 3 weken in voor Sander Hogendoorn, want die is op vakantie. Maar er was nog een debutant. En Noah Wahle, laat je horen. Ja, nou, waar je me van kent, dit is eigenlijk wel een beetje mijn debuut. Ja. Dus ik denk niet dat iemand mij kent. Maar ik ben dus Noah en ik ben 21. En ja, ik ben sportredacteur bij Veronica Insight. Oh. Ja, Noah Wahle, sportredacteur, maar ja, dat is natuurlijk de dochter van Linda de Mol. Ja, haar moeder begon ook bij de radio, maar toch twijfelt ze of het carrièrepad van haar moeder, of ze dat dan ook echt wil volgen. Als ik dit vaker mag doen, dan heel graag, maar een leven in de spotlights, dat weet ik nog niet zo goed. 2. Het was vandaag eigenlijk opnieuw niet de dag voor de Nederlanders op te spelen. Weliswaar, daar begon het mee. Een zilveren zwemmedaille van Arno Kamminga. Maar die werd dan toch overschaduwd door alle ellende. Want weer een atleet positief getest. Kiki Bertens uitgeschakeld. Windsurfer Badloe gedisqualificeerd. Mathieu van der Poel gevallen omdat hij niet wist dat er een plankje was weggehaald. En toen overkwam BMX'er Nick Kimman ook nog dit tijdens een training. Ja, what the hell are you doing, hoor ik, geloof ik. Een official liep zonder te kijken over de baan. Kimman knalde er keihard op. Hij heeft pijn aan zijn knie, maar niets ernstig gelukkig. Maar hoe het met de official is, is niet bekend. 1. Valt er dus voor Nederlanders nog niet zo heel veel te juichen. Voor andere landen is het wel anders. Australische commentatoren zijn behoorlijk opgewonden als hun landgenoot Ryan Titmus de 400 meter vrije slag weet te winnen van de Amerikaans vijfvoudig Olympisch kampioene Katie Ledecky. To become a legend, you have to beat a legend. And that's what we've seen. Australia win gold. Ariane Titmus, we can start the celebration for Australia. En dat gebeurt ook. De coach van Ariane Titmus gaat helemaal los. He is going crazy. Oh my goodness. He's like putting on a show like Mick Jagger of the Rolling Stones or something. Totaal uit zijn dak, hangt aan een reling, maakt bewegingen met zijn... Nou ja, goed. Geen imitatie van Mick Jagger, verklaart hij later. Hij deed zijn held uit zijn kindertijd na. Dat was namelijk de Amerikaanse worstelaar The Ultimate Warrior. Na 6 schakelen we natuurlijk weer met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je, Waldy? Hey Mark, ik ben in Roermond bij de 27-jarige Macy. Zij rijdt elke dag sinds de overstromingen van een tijdje terug op en neer naar het Belgische Luik, waar de nasleep van het noodweer duidelijk zichtbaar is. Het is een enorme puinhoop en Macy komt ook nog zelfs mensen tegen die dagenlang van de bewoonde wereld zijn afgesloten geweest. Ik spreek haar zo over de ervaringen. Dag, dag, dag, dag, ouders van groep 4. NPO Radio 1. Een hele fijne dag en boordevol plezier. Als juf Ank in de Luizenmoeder was ze ongekend populair. En niemand zwaait meer, anders zwaait ze wat. Nu is de koningin van de kanjertraining terug met haar eigen bioscoopfilm. Zie hem uit. Luister naar Kunststof. Op NPO Radio 1. Hartstikke goed. Applaus. Zometeen om 7:30. Het nieuws van alle kanten. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Heartfield tot Styx en Typhoon.

Dat stellen de verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer. De huizen moeten eerst wekenlang drogen voordat het herstelwerk kan beginnen. In sommige gevallen moet eerst nog de straat worden gerepareerd. Bovendien is er een lange levertijd voor bijvoorbeeld keukens en meubels. Het weer. Ook vanavond vallen er nog verspreid over het land wat stevige buien, met kans op onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. Vannacht overwegend droog. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. AWB Verkeersinformatie. Klinkt ietsje anders dan anders. Robert Vriezen. Ja, wel leuk. Ja, toch gaat er ook. Ja. Ja. Nou, het gaat goed. Ja? We hebben wat te lachen, inderdaad. 40 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Alleen gaat het wat minder als je op de A1 rijdt vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Want bij Almere kom je in 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Er is daar net een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De A4 is weer vrij na een ongeluk. Maar vanuit Amsterdam naar Rotterdam wil de file maar niet oplossen. Bij Den Haag-Zuid nog 5 kilometer met een kwartier vertraging. Geschaarde vrachtwagencombinatie op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal is de weg dicht. En dat is bij industrieterrein Moerdijk. Je moet dus omrijden richting Roosendaal. Volg de borden Breda en rij om over de A16 en de A58. Op de A58 maar dan vanuit Tilburg naar Breda. Bij Tilburg Reeshof 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En veel mensen rijden ook om voor de problemen op de A17. Via de N285 vanuit Breda naar Klundert file. Tussen Langeweg en Zevenbergen. 3 kilometer met een half uur extra reistijd. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou... Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik vloog de wereld rond in een luchtballon, nam een duik in een kauwgomballenbad, vond de schatkist aan het einde van de regenboog en stond op het strand met flessenpost in mijn hand. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu De Zoete Zusjes Gaan op Vakantie of kies uit meer dan 800.000 andere titels om te lezen en te luisteren voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. In groep 4 had ik alleen maar 9 en 10 en in groep 6 opeens had ik echt hele slechte cijfers. Want mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het was in mei een grote stap die demissionair minister Hugo de Jonge aankondigde. Tot nu toe is het advies om alleen naar het buitenland te gaan als dat dringend noodzakelijk is. Een algemeen advies dus. En vanaf komende zaterdag, 15 mei, verandert dat. We kijken dan per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kunt. Ja, maar in de tussentijd werden wel weer landen ook oranje. Maar vanmiddag werd weer een voorzichtige versoepeling aangekondigd. Alle landen binnen de EU krijgen de kleurcode groen of geel. Dat betekent dat ze veilig zijn. Mark Visser. Nieuws & Co. En er gaat een streep door de meerdaagse festivals in Nederland, heeft het kabinet besloten vanwege de besmettingsrisico's. Tegelijkertijd worden de reisadviezen dus aangepast en versoepeld. Politiek verslaggever Ewout Kiewit in Den Haag. Eerst even die festivals, geen grote meer dus, zoals Lowlands. Waarom niet? Wat zegt het kabinet? Ja, ze zeggen dat dat niet doorgaat omdat het testen op het festivalterrein niet goed te regelen is. Het was zo bedacht dat je dan elke dag nadat je uit je tentje kwam weer je opnieuw moest laten testen. Nou, dat gaat organisatorisch toch niet lukken. En daarnaast willen ze duidelijkheid geven richting die festivals. Die moeten artiesten annuleren en dat geld vergoed krijgen. Nou, en daarom is dat besluit wat eerder genomen dan eerder was aangekondigd. Maar gaf het kabinet wel toe, dit is wel het gevolg van die te snelle versoepeling in juni, waardoor die besmettingen weer opliepen toen de discotheken opengingen en veel jongeren nog niet gevaccineerd waren. Ja, en daar zijn die festivals nu eigenlijk de dupe van. Ze verwijten ons veel. Het is nou helemaal niet goed gegaan, hebben we eerder gezegd. Er zijn zelfs excuses voor gemaakt. Er is een fout gemaakt in dat pakket 18 juni, wat inging op 26 juni. Dat was toch te ruim. En dat zat hem op die nachthoreca. Dat zat hem op toch ook deels de evenementen. Waarvan we zeiden, ja, weet je, als dat ongeplaceerd is. Mensen gaan toch door elkaar lopen, 1,5 meter. Deels ook natuurlijk binnen in tenten. Dus dat is toch een te groot risico gebleken. Omdat je gewoon nu al kunt zien dat met die 24 uur geldigheid van zo'n test het logistiek niet kan. Als het meerdaags is en je logeert er ook, om dan nog naar een plek te gaan waar je kan laten testen. Ja, dus het gaat niet door. Het gaat inmiddels beter met de besmettingscijfers, maar dat komt niet op tijd voor die festivals. Dus deze zomer geen festivalzomer. Wat wel makkelijker weer kan, is reizen. Gaat veel veranderen, want we kunnen in de hele Europese Unie op reis. Ja, de code oranje die verdwijnt. Behalve voor landen waar een nieuwe gevaarlijke virusvariant opduikt. Nou, zolang dat niet het geval is, is alleen die code geel en groen. En daarmee wordt dus geen enkel EU-land meer ontraden om naartoe te gaan. En dat is dan om duidelijkheid te geven aan de reiziger. Je hoeft niet meer bang te zijn dat een land ineens oranje wordt. Al moeten reizigers nog wel blijven voldoen aan de voorwaarden die landen zelf gaan stellen. En daarnaast wordt bij terugkeer wordt het wel strenger bij zo'n code geel land. Je moet dan een negatieve test kunnen laten zien. Dus voordat je teruggaat naar Nederland zo'n negatieve test halen, als je nog niet volledig gevaccineerd bent. En daarmee wil het kabinet voorkomen dat het opnieuw na de vakantieperiode misgaat, zoals vorig jaar wel gebeurd is. En als je dat niet doet, of positief test, wat dan? Ja, als je dan in Nederland dat niet kan laten zien, dan dreigt een boete. Als je in Nederland aankomt met het vliegtuig of met de auto, dan kan je gecontroleerd worden en moet je een boete van €95 betalen. Ja, nou, dan kun je een boete krijgen. Dat is het punt. Dus dan kun je een boete krijgen omdat je geen geldig DCC bij je hebt. Dus dan kan de boete €95 zijn. Dus eigenlijk hetzelfde, joh, als je op vakantie gaat, dan kun je ook worden aangehouden met je te zwaar beladen caravan. Dat zal ook niet in 100% van de gevallen zo zijn, maar het kan wel. Nee, maar vervolgens mag ik wel doorrijden dus, na een boete, betalen van een boete. Ja, maar wel met een boete, ja. Ja, er worden dus geen landen meer ontraden door het kabinet, maar als je uit een geel land komt, wordt het wel een stuk strenger. En daarmee willen ze dus voorkomen dat er na de zomer weer een nieuwe golf uitbreekt. Hey Wout, dank je wel. Nu contact met Frank Oosdam, directeur van branchevereniging ANVR. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u pleit al langer voor aanpassing van het reisadvies. En nu gebeurt het. Daar zult u blij mee zijn. Ja, dat is een goede conclusie. We vinden het wat laat. We hadden liever eerder gezien. Want eigenlijk is dit in de geest van dat digitale coronacertificaat, dat digitale paspoort waar we het zo lang al over hebben. Maar dat het nu eindelijk gebeurt, dat is goed nieuws. Komt het nog wel op tijd voor de reisbranche? Nou, ik hoor eigenlijk al nu dat het dus niet, ja, dat veel eerder gekund. Dus het had beter gekund. Ja. Nee, dat is volstrekt terecht. Even puur vanuit de reissector gekeken. Het is hartstikke mooi voor vakantiegangers. En voor ons ook alweer een begin van een herstel. Maar het is echt te laat om van dit jaar nog een prachtig jaar te maken. Sowieso om het een acceptabel jaar te maken. Maar we hebben sinds die versoepeling 26 juni dat perspectief van onze sector totaal zien veranderen. Want we werden daarmee in een mum van tijd de coronabrandhaard van Europa. Ja, en dat heeft consequenties voor onze sector gehad. Boekingen droogden op. Vakantiegangers werden nog onzekerder dan ze al waren. En ik hoop dat dit een klein zetje geeft tot weer een begin van herstel. Stel, ik zou overmorgen naar Ibiza gaan. Dat was dan afgeblazen, denk ik al, door de reisorganisaties. Ja. Worden die mensen nog benaderd? Zijn er nog mogelijkheden om die alsnog te laten gaan of iets later? Ja, in de meeste gevallen. Er zijn trouwens organisaties die gewoon zijn door blijven. Oh ja. Sunweb, die komt erbij bijvoorbeeld. Ja. Maar in principe, die mensen zijn geannuleerd. En ik neem aan dat, het kader van de commercie, dat wellicht die mensen nog een keer worden benaderd. Met de vraag of ze het alsnog willen doen. Maar ik hoop dat vandaag echt de aanleiding is voor veel mensen nog om een super, super, super last-minute seizoen, een last-minute boeking te maken. Want het is al eind juli, hè, dus wat dat betreft, wellicht dat augustus nog een beetje een mooie maand gaat worden. Die zouden duurder worden, die last minutes, werd toen het nog goed ging gezegd. Is dat nu juist anders? Is het nu weer ouderwets, heel goedkoop naar het zuiden? Nou, dat eigenlijk verschilt dat van land tot land en van aanbieder tot aanbieder. Maar het ligt wel in de reden. Kijk, heel veel duurder zal het niet worden. Het heeft ook alles te maken met het aanbod. Als de vraag nu groot gaat worden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die prijs wat hoger wordt. Maar in principe, ja, het is eind juli, hè. Mensen hebben al een beslissing genomen. Dus wellicht dat het nog een duwtje geeft voor het najaar. Dat zou mooi zijn. Voor de herfstvakantie bijvoorbeeld, dat mensen dan nog iets verder weg willen. Ja. Het is wel wisselgeld gevraagd, want mensen moeten testen dus, hè, om terug te komen. Ja, dat is wel weer... Wat zei u? Dat is een mooie omschrijving, zoals ik het zelf nog niet genoemd. Nee, okay, ja. Nou, hoe noemt u het eigenlijk? Feitelijk is dat inderdaad zo. U heeft het maar mee te doen. Hoe noemt u het? Ja, nee, ik vind het wel een mooie omschrijving. En ik vind het ook eigenlijk wel... Ik heb ook wel natuurlijk begrip voor. Ik bedoel, dat zei de reporter net ook al. Van, ja, vorig jaar is dat na de zomervakantie ook... is er ook een golf gekomen. Dus het is aan ons en ook aan die vakantiegangers om die golf te voorkomen. En dat betekent dat je gewoon moet laten testen voordat je terugkomt. En ik ga ervan uit, gelet ook op eerdere ervaring... dat dat ook niet de aanleiding is voor veel mensen om het dan niet te doen. Het is gewoon een extra belemmering, maar aan de andere kant... Want er zijn veel reisorganisaties die het al aanbieden in de prijs. Het is in het buitenland ook niet zo heel erg moeilijk om een PCR of een antigeentest te doen. En dat moet je gewoon doen. En sterker nog, ik steun ook de oproep van de jongen om... zelfs als je gevaccineerd bent en je komt terug, laat dan even een zelftest doen. Voor de zekerheid. Tot slot, verzekeringstechnisch. Ja. Want als je naar Oranje, dat hangt er wel van je verzekering af. Maar dat kan ook nadelige gevolgen hebben. Is dat nu van de baan? Ja, dat is echt ook een heel groot voordeel voor iedereen en ook dus voor de consument. En daarom denk ik ook wel dat er wel meer mensen gaan boeken. Omdat inderdaad dat van tafel is nu. Hè. Geel, dat is iets wat ook door de reisverzekering wordt gedekt. En dan ben je echt van alle gedoe af over dekken we met oranje, ja dan nee. En dekken we als het van geel naar oranje wordt. Al die vragen die hebben we nu getackled. Het is nu allemaal geel. Dus dat hoeft geen reden meer te zijn om niet te gaan. Frank Oosdam, directeur van branchevereniging ANVR. Dank u wel. Ja, die meerdaagse festivals, die gaan dus niet door. Voor de eendaagse festivals is dan nog niet duidelijk of ze door mogen gaan. Daar geeft het kabinet op 13 augustus dan meer duidelijkheid over. Festivalorganisator ID&T. Zijn ze boos over die onduidelijkheid? Operationeel directeur Rosanne Janmaat. Wij hebben heel duidelijk aangegeven tijdens onze gesprekken met de afgevaardigden van de overheid dat wij echt erbij genoodzaakt zijn zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen. Dat is voor 1 augustus. En dat er nu in de persconferentie wordt aangegeven dat die duidelijkheid pas komt op 13 augustus. Ja, dat is natuurlijk verrassend, maar ook voor ons niet te doen. U moet zich voorstellen dat evenementen die dus 14 augustus plaatsvinden en dan vaak om een uur of 11 open te gaan, die kunnen niet wachten tot een besluit of ze door mogen gaan en onder welke voorwaarden pas op de dag ervoor in de avond. Wij starten om die reden een kort geding, dus we maken toch de stap naar de rechter om eerder uitspraak te krijgen dat de evenementen zonder overnachting onder de Field Lab evenementen toch doorgang kunnen vinden vanaf 14 augustus. ID&T denkt dat het verantwoord is om de eendaagse festivals gewoon door te laten gaan. Wij hebben daar onderzoek naar gedaan via Field Lab evenementen. Dat is ook in samenwerking en onder andere gesubsidieerd door de overheid. En daar hebben we een vergelijking gemaakt. Wat is de veiligheid van een evenement versus een thuissituatie? En met de set aan maatregelen die wij daarvoor hebben genomen, zitten we binnen die marges. AWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Het ging de goede kant op, zet dat door. Wordt steeds beter, Mark. 11 kilometer file nog in het land. Op de A17 gaat het een stuk beter. Vanuit Dordrecht naar Roosendaal is weer een rijstrook vrijgegeven. Voor opruimwerkzaamheden is alleen de rechte rijstrook nog dicht. Dus omrijden via Breda hoeft ook niet meer. N285, ook daar staan omrijders in de file. Vanuit Breda naar Klundert bij Zevenbergen. 2 kilometer met een kwartiertje oponthoud. De Russische internetwaakhond heeft 49 websites geblokkeerd die gelinkt zijn aan Kremlin-criticus Alexei Navalny, schrijft de Moscow Times. Ook zijn persoonlijke website, Navalny.com, is geblokkeerd. Op de site staat het bericht dat de toegang is beperkt op basis van de Russische informatiewet. Het team van experts in de bossen van Oslo op zoek naar restanten van een meteoor die gisteravond het nachtelijke luchtruim boven Noorwegen deed oplichten. Op YouTube zijn spectaculaire beelden te zien. Volgens het Noorse meteoornetwerk was de vuurbal zo'n 5 seconden lang te zien. Tijdens een grote controle op het Grevelingenmeer in Zeeland zijn ruim 30 bekeuringen uitgedeeld. Volgens de politie hebben meer mensen een boot gekocht omdat ze door corona gedwongen vakantie vieren in Nederland. Gewoon alles wat maar enigszins blijft drijven is verkocht sinds vorig jaar. Heel veel mensen kopen nu voor het eerst een boot. En je merkt gewoon dat er heel veel onervarenheid op het water is. Volgens Omroep Zeeland werden er boetes uitgedeeld voor het varen onder invloed. En die dragen van een dodemanskoord en het staand varen zonder zwemvest. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Waldi is vandaag aan de Kulsebaan in Roermond. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hey Mark, ik ben op bezoek bij Macy Ophelders. Zij heeft het zelf droog gehouden toen de wateroverlast hier in Limburg toesloeg. Maar zag dat er op andere plekken de nood hoog was en eigenlijk nog steeds hoog is. Daarom rijdt zij sinds afgelopen week elke dag op en neer naar het Belgische Luik om mensen te helpen die dat kunnen gebruiken. Macy, we zitten in je appartement. Plek waar je eigenlijk al een week bijna niet meer geweest bent. Nee, dat klopt. En de PlayStation ligt hier onaangeroerd. Ja, een beetje stof te happen. Mis je het een beetje? Nee, eigenlijk totaal niet. Oh, dus dat nou, is misschien een voordeel zelfs, ja, of niet? Wie weet. Hey, ik neem altijd wat fragmenten mee. De eerste is een vrijwilliger die ook in België helpt. Een Vlaamse vrijwilliger die naar het rampgebied is getrokken. En ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Luister even mee. Je ziet altijd op tv, je ziet de rivier wel, je ziet al de afval, je ziet het gebeuren wel. Maar als je er echt zelf doorrijdt, dan moet het heel anders binnen dan dat je het enkel op tv ziet. Alleen de geur al hoort, ruikt je niet vanuit de zetel. Ja, ik zie je heel licht knikken. Ja, herkenbaar? Ja, het klopt echt helemaal. Ja, want je wilde gaan helpen in Valkenburg. Maar het bleek dat er in Luik in België ook nog hulp nodig was. Misschien wel meer zelfs. Wat kom je daar allemaal tegen? Het is eigenlijk een oorlogsgebied. Dus huizen zijn ingestort. Alle inboedels liggen gewoon compleet op straat. De straten zijn niet begaanbaar met de auto. Dus je loopt daar alleen maar door een en al rotzooi. Ja. En wat doen jullie eigenlijk daar? We hebben voornamelijk gezorgd dat we de eerste paar dagen zorgen dat vanuit Nederland alle voedingsmiddelen aan water, dat het daar terechtkomt bij een verzamelpunt. Dan zorgen wij ervoor dat al het eten en drinken ook rondkomt in die gebieden, omdat de hulpdiensten daar niet komen. Ja. En dan helpen wij nu eigenlijk voornamelijk de oudjes mee met kelders licht ruimen. Ja, die man in het fragment net, die zei ook de geur. Ja. Wat ruik je? Voornamelijk van woningen die nog niet... waar je nog niet in kunt om te helpen het opruimen, daar kan waarschijnlijk nog een lijk in liggen. Dus liggen er nog genoeg. Ja. Je maakt ook wat aangrijpende dingen mee. Ja. Verhalen van mensen die een tijdje ook niemand gezien hebben. Nee. Top? En dat klopt, want eergisteren zijn we nog bij een man geweest, bij een echtpaar, een oude echtpaar. Die hebben in ieder geval het water op zich af zien komen. Die zijn naar de eerste etage gevlucht. En wat bleek dus nu? Dat die man net een nieuwe hartklep had gekregen. Dus die zit aan een zuurstofmachine. Daar is nog geen hulp bij langs geweest. En die tank heeft gewoon energie nodig. En stroom is daar nergens te bekennen. Dus wij hebben er nu voor gezorgd dat die man nu wordt geholpen. Ja, nou zijn er een aantal doden. Maar er zijn ook nog in België 7 vermisten. Begrijpen we via het Rode Kruis. Je zegt het net zelf al, hè? Je ruikt wat. Je weet niet wat je tegen kan komen. Mm. Je bent geen professionele reddingswerker. Nee, totaal niet. Hoe sta je daar? Wat doet het met jou? Eigenlijk nog niet zoveel. Ik ben voornamelijk dankbaar dat ik die mensen kan helpen. Want die mensen zelf zijn daar heel dankbaar voor. En dat geeft jou weer meer energie om juist te gaan helpen. Stel, ik heb het wel in mijn achterhoofd dat we iets kunnen vinden. We hebben laatst ook iets gevonden in een auto wat je niet tegen wilt komen. Maar dan moet je even een knop omzetten en dan gewoon weer doorgaan. En wat was dat dan, als ik vraag me? De auto's die in een rivier liggen, die komen nou tevoorschijn. En er is waarschijnlijk iemand geprobeerd te vluchten in de auto. Dat is hem niet gelukt, dus die ligt nog in de auto. En jij blijft er best cool onder. Ja. Hoe komt dat? Ja, ik denk gewoon dat dat van mezelf iets is, zeg maar, dat ik dat wel, zeg maar, aan de kant kan zetten. Mm. En me daar niet te veel van aantrek. Maar ik weet ook wel dat ik de hulp kan krijgen, zeg maar, hier in mijn omgeving, als ik dat echt nodig heb. Wat goed. Hey, het eerste noodweer heeft een week of twee terug, voor de grootste overlast gezorgd. Mm-hmm. Is het al een beetje op orde aan het komen? Nu langzamerhand wel. Maar ja, er is nog veel. Afgelopen weekend is er weer veel water gevallen. Mm. Wij hebben ervoor gezorgd dat die woningen in ieder geval niet weer opnieuw onder water komen te staan. Mm. Maar er is nu nog best wel veel. In ieder geval tot vanavond laat nog code rood afgegeven. Want hoe lang ga je nog helpen, weet je dat? Zolang het nodig is. Ja, sterker nog, want eigenlijk wacht je tot dit gesprek voorbij is. Ja, je gaat gelijk weer naar Luik. Ja. Wat ga je doen vanavond? Weet je dat al? Vanavond ga ik nog een keer een laatste ronde mee met warm eten en drinken rond te brengen. Tot 1:10 en dan is het voor ons eigenlijk zo goed als klaar. Is ook veel emotionele steun die je mensen moet geven? Of? Nee, jawel, toch wel. Mensen willen echt wel een babbeltje maken, even hun ontlading kwijt. En daarvoor zijn wij ook weer. Kijk eens. Meesie Ophelders, zet het goede werk voort. Dank je wel dat je heel even hier wilde zijn. En veel succes vanavond weer in Luik. Dank je wel. Waldi ook bedankt en tot morgen. Personeelstekort in de horeca is zo acuut dat restaurants in hun keuken niet altijd meer volledig draaiende kunnen houden. Eindhovense horecaondernemer is daarom begonnen met het werven van personeel uit Spanje. De eerste kok is al aan het werk. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij de gastrobar aan de markt in Eindhoven. Dan heb je nog 3 carpaccio, 1 zonder kaas alsjeblieft. Dit is de keuken van gastrobar Lust, met een zet. Met de kok hier in de keuken, uw naam? Matthäus. Merkt u dat er te weinig koks zijn, chefs zijn? Heeft u het heel druk? Ja, zeker. Ik heb op dit moment, we komen ook mensen tekort. Lange werktijden? Ja. Jurie Doreleijers is de eigenaar hier van deze tent, maar ook nog van 3 andere horecazaken in Eindhoven en in Tilburg. Gebrek aan koks dus. Nou, het is eigenlijk ongelooflijk wat voor gebrek er in de branche is aan zelfstandig werkende koks, chefs, sous-chefs, chef de partie. Daarbij heeft iedere horecazaak er eigenlijk op dit moment wel last van. Waar merkt u het aan? Heeft u op sommige plekken echt geen kok meer staan? Nou, ik merk eraan dat we voorheen 7 dagen per week open waren en dat we nu uit schaarste een keuze moeten maken om nog maar 6 dagen open te gaan op enkele locaties om zodoende de werkdruk acceptabel te houden. Je kunt het gewoon niet meer bolwerken. Nee, dat is bijna onmogelijk. Dus u heeft van de nood een deugd gemaakt en bent gaan zoeken naar personeel in het buitenland. Wat is het plan? Nou, het plan is, we hebben met een lokale partner, lokaal werkt, hier in Eindhoven, zijn we samenwerking aangegaan om personeel te werven in Spanje, om zodoende gekwalificeerde koks hierheen te halen en te huisvesten en daarbij zorg te dragen voor fijne huisvesting, goede huisvesting, kwalitatief, maar ook tegen Nederlandse salarieringen en daarbij om ook te kijken van of we men ook verder kunnen opleiden om ook verder in het leven te kunnen brengen. U werkt dus samen met Stijn Rehberg, laten we de keuken uitgaan, dan gaan we weer even naar beneden, van lokaal werkt en u werft. In Spanje? Ja, klopt. Mijn compagnon Albert van Dommelen die is half Spaans. En om die reden zijn wij eens gaan kijken naar wat er nog wel beschikbaar is op de arbeidsmarkt. In Spanje lopen heel veel vakbekwame, goede mannen en vrouwen rond die staan te springen om een leuke baan. En zodoende zijn we gaan kijken of we uit die regio's mensen hierheen kunnen halen. Helemaal digitaal? In eerste instantie digitaal. Eerst contact leggen we digitaal. We hebben een Spaanstalige website opgericht. Heet Trabajar aan Eindhoven.com. Klinkt als werk in Eindhoven. Precies. En op die website leggen we uit hoe het is om in Eindhoven te werken, te wonen. Wat hier te vinden is. Maken ze een beetje wegwijs. Hoeveel mensen hoopt u dit jaar al te plaatsen in Eindhoven en omgeving? Op dit moment hebben we 3 kandidaten die uit Spanje deze kant op zijn gekomen. Eentje werkt via Jurie of bij Jurie. En we hopen dit jaar nog zeker 10 goede kandidaten te verleiden deze kant op te komen. En hoeveel is de ruimte? Ja, zeg het maar. Als wij nog 50 man vinden, dan kunnen we daar vast wel een plek voor vinden. Ja. Hoeveel mensen zou u zo kunnen gebruiken, meneer Doreleijers? Nou, op dit moment zouden wij 25 man te werk kunnen stellen. En, in de bediening en in de keuken? Jazeker, jazeker. En dan is Spaans personeel geen probleem? Nou, zeker niet in de steden. Het wordt steeds meer geaccepteerd. Kijk maar in Eindhoven, Spaanstalige medewerkers die Engels spreken. Dat kan heel erg goed, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde in de keuken. Er is dus blijkbaar nu een acuut probleem. En dan over een jaar moeten ze weer weg? Of hoe ziet u dat voor zich? Ik denk dat dit nooit meer weggaat, de schaarste in deze markt. Dus wij moeten ook voorzien dat wij de mensen hier voor langere tijd kunnen binden. Ik denk dat dit een blijvertje is. 100%. Jeroen de Jager vanuit Eindhoven. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Thijs, waar gaan we het over hebben? Ik praat zo nog even verder over de nieuwe coronamaatregelen voor vakantiegangers. Is het terecht dat het makkelijker wordt om naar andere landen in de Europese Unie te reizen en moeilijker wordt om terug te keren naar Nederland? Veldepidemioloog Amrice Bartjou, Steven van der Heijden van Corendon en CDA-Kamerlid Joba van den Berg praten mee. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Fijne avond. NPO Radio 1. AT&T en zo'n 40 andere bedrijven in de festivalbranche spannen alsnog een kort geding aan tegen het kabinet over het doorgaan van festivals. Vanmiddag werd bekend dat waarschijnlijk pas halverwege volgende maand bekend wordt of festivals een paar dagen later kunnen doorgaan. En de bedrijven die vinden dat te kort dag en willen eerder duidelijkheid. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal tot zeker volgende week stijgen voordat het stabiliseert. Dat zei premier Rutte na een corona-overleg in Den Haag. Dezelfde trend was eerder al zichtbaar bij de besmettingscijfers. En vandaag meldde het RIVM het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds begin juli. Het waren er ruim 3900. Naast de nieuwe Hollandse Waterlinie worden ook de koloniën van weldadigheid opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het project werd ruim 200 jaar geleden opgezet om de armoede onder de bevolking te bestrijden. En een fout op de nieuwe hectometerpaaltjes langs de rondweg in Emmen. Daarop staat een maximumsnelheid van 100 km per uur in plaats van 70. De provincie Drenthe gaat de stickers op de paaltjes vervangen. Waarschijnlijk dacht iemand van de provincie, die pas sinds kort eigenaar is van de weg, dat de rondweg een provinciale weg is. Het weer. Ook vanavond vallen er nog verspreid over het land wat stevige buien met kans op onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. En vanavond overwegend droog. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Een opmerkelijke aanhouding vorige week vanwege het verstrekken van een zelfdodingsmiddel. Zeker 6 mensen zouden zijn overleden.